श्रीमद् स्वामी विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के चित्रदीप नामक षष्ठम प्रकरण के 54वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 55वें श्लोक की चर्चा होनी है। एक शंका हुई थी कि अविद्या निवृत्त होने से अविद्या का कार्य निवृत्त होता है, विवेक से अविद्या जब निवृत्त होगी तो अविद्या का कार्य तादात्म्य अध्यास भी निवृत्त होगा। कार्य निवृत्ति से, कार्याभाव से कारण का अभाव, निमित्तापाय नैमित्तिकस्यापि अपाय, इस नियम के आधार पर इसे तार्किकों ने कुतर्क करते हुए ये कहा कि कार्य कारण का अभाव होने से कार्य का अभाव मानना युक्ति विरुद्ध है। अविद्या की निवृत्ति से तादात्म्याध्यास की निवृत्ति युक्ति विरुद्ध है, क्योंकि जैसे तादात्म्याध्यास अविद्या का कार्य है, ऐसे देहद्वय भी अविद्या का ही कार्य है। तो विद्या से अविद्या निवृत्त होने पर अविद्या का कार्य देहद्वय की निवृत्ति नहीं देखी जा रही है। विद्वान का सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों भी बने रहते हैं, अविद्या निवृत्त होती है। ऐसे अविद्या का कार्य होने पर भी जैसे दोनों देह विद्यमान है, अविद्या कार्य होते हुए भी अविद्या की निवृत्ति से इनकी निवृत्ति नहीं हुई। तो अविद्या का कार्य होने से तादात्म्याध्यास भी अविद्या के निवृत्त होने से निवृत्त नहीं होना चाहिए, देहद्वय के तरह अध्यास भी बना ही रहना चाहिए। ये जो शंका हुई थी इसका निराकरण 53वें श्लोक में कर दिया गया। ये बताया गया कि अविद्या के कार्य दो प्रकार के हैं, एक केवल कर्मनिरपेक्ष अविद्या का कार्य और एक कर्म सापेक्ष अविद्या का कार्य। तो कर्मनिरपेक्ष अविद्या का मात्र कार्य जो होगा वह तो अविद्या के निवृत्त होने से निवृत्त होगा, और कर्म सहकृत अविद्या का कार्य जो होगा वह अविद्या निवृत्त होने पर भी अविद्या का सहयोगी जो कर्म है वो यदि विद्यमान है तो बना रहेगा, वो निवृत्त नहीं होगा। तो अविद्या के दोनों प्रकार के कार्य देखे जाते हैं, स्वरूप का आवरण ये अविद्या का कार्य है। इसके लिए अविद्या को स्वरूप का आवरण करने के लिए कर्म की अपेक्षा नहीं होती, कर्म निरपेक्ष अविद्या का कार्य है स्वरूप का आवरण, वह अकेली अविद्या का कार्य है। वह अविद्या निवृत्त होने से निवृत्त होता है जैसे स्वरूप का आवरण, ऐसे ही मात्र कर्म निरपेक्ष अविद्या का ही कार्य है तादात्म्याध्यास भी, वह अविद्या निवृत्ति से आवरण के तरह निवृत्त होगा। और देहद्वय अविद्या के कार्य हैं कर्म सापेक्ष अविद्या के, केवल अविद्या के नहीं। तो अविद्या के निवृत्त होने पर भी कर्म के रहते हुए वह कर्म सहकृत अविद्या के कार्यभूत देहद्वय बने रहेंगे। तो वो कर्म है प्रारब्ध कर्म, अविद्या का सहयोगी देहद्वय के निर्माण में। तो प्रारब्ध कर्म जब तक रहेगा तब तक प्रारब्ध सहकृत अविद्या का कार्य यह देहद्वय बना रहेगा, अविद्या चली जाने पर भी। ये समाधान किया गया। इस पर फिर एक दूसरी शंका तार्किकों ने की कि आप प्रारब्ध कर्म के रहने से अविद्या उपादानक देहद्वय का अस्तित्व मान रहे हो अविद्या न रहने पर भी, लेकिन नियम तो ये है कि उपादान कारण के निवृत्त होने पर उपादेय कार्य निवृत्त होता है। तो देहद्वय का तो उपादान कारण अविद्या है और कर्म तो प्रारब्ध कर्म तो निमित्त कारण है। तो प्रारब्ध के रहते हुए यानी निमित्त के रहते हुए उपादान कारण के निवृत्त होने पर भी कार्य का अस्तित्व आप मान रहे हो, ये युक्ति विरुद्ध है, ये अनुचित है। उपादान कारण की निवृत्ति हुई तो उपादेय कार्य की भी निवृत्ति होनी ही चाहिए, ये शंका हुई। इस शंका का निराकरण 54वें श्लोक में हुआ, ये शास्त्रांतर का दृष्टांत बता करके, तार्किक शास्त्र का ही दृष्टांत बता करके। तार्किक ये मानते हैं अवयवी द्रव्य का उपादान कारण उसके अवयव होते हैं। घट का उपादान कारण है घट के अवयव रूप कपालद्वय, अलग अलग ऐसे दो कपाल बनते हैं उनको जोड़ते हैं तो घट बन जाता है ऐसा, तो कपालद्वय से घट बन जाता है। ओ, कपाल द्वय भी मिट्टी से बन जाता है, मिट्टी तो अलग अलग कई ऐसी होती है ना, उसके जब कण मिला देते हैं मिट्टी कण तो कीचड़ बन जाता है, उससे अलग अलग दो ऐसे कपाल बनाते हैं और फिर जोड़ते हैं तो घट बन जाता है ऐसा मानते हैं। तो अवयव उपादान कारण है, अवयवी उपादेय है, तो घट के अवयव कपाल के निवृत्त होने पर भी घट एक क्षण रहता है ऐसा मानना है किसका, तार्किकों का। उपादान कारण का अभाव होने पर भी उपादेय कार्य एक क्षण रहेगा, एक क्षण बाद नष्ट होगा, ऐसी उनकी मान्यता है। और वो क्यों मान्यता है, तो इसलिए मान्यता है कि जैसे उपादान कारण का अभाव कार्याभाव के प्रति कारण है, कार्याभाव और उपादान कारण का अभाव इनमें कार्य कारण भाव है ना, तो उपादान कारण का अभाव है कारण, उपादेय कार्य का अभाव है कार्य, कार्याभाव है कार्य। और ये नियम होता है कारण को कार्य से अव्यवहित पूर्व क्षण में रहना जरूरी होता है। तो जैसे उपादान कारण का अभाव कार्याभाव का कारण है, ऐसे प्रतियोगी को भी अभाव के प्रति कारण माना जाता है। एक उनके यहां तार्किकों के यहां नियम है ध्वंसम प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वम्। तो ध्वंस का भाव है, ध्वंसाभाव से कहा जाता है, उसके प्रति प्रतियोगी के रूप में कारण बनता है जिसका ध्वंस होना है, वह घट का ध्वंस होना है तो घट भी घट ध्वंस के प्रति कारण है, रहेगा तो नष्ट होगा ना, जो वस्तु है ही नहीं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है वो नष्ट भी नहीं होती, वंध्यापुत्र का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि वो है ही नहीं। आकाश का पुष्प नष्ट नहीं होता क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो जो विद्यमान वस्तु है उसी का नाश होगा। जो भावात्मक पदार्थ है तो घट नाश के प्रति घट भी कारण है। तो जो भी कारण होगा वो कार्य से एक क्षण पहले विद्यमान होना चाहिए। ये है तो उस नाम रूप को अभी नहीं लाना। तो कार्याभाव जो है कार्य है और उसके प्रति कारण कौन कौन हुआ? एक तो कारण का अभाव और दूसरा स्वयं कार्य का भाव। कार्य का भाव होगा तो अभाव हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। कार्य विद्यमान रहेगा तो नष्ट होगा ना, जो है ही नहीं वो क्या नष्ट होगा। तो ये दोनों कारण कार्याभाव के एक क्षण पहले रहने चाहिए। उपादान कारण का अभाव भी और कार्य भी एक साथ कार्य के अभाव के पूर्व क्षण में विद्यमान रहेंगे तो कार्याभाव के प्रति कारण माने जाएंगे, क्योंकि कारण का लक्षण ही उनके यहां है कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम। कार्य के निश्चित पूर्व क्षण में रहने वाला जो पदार्थ वो कारण माना जाता है। तो ये उपादान कारण का अभाव कार्याभाव के प्रति कारण तब होगा जब कार्याभाव होना होगा उससे पूर्व क्षण में रहेगा, और कार्य भी कार्याभाव के प्रति कारण है तो उसको भी कार्याभाव होने से पूर्व क्षण में विद्यमान रहना पड़ेगा। तो इन दोनों को भी एक क्षण में रहना पड़ेगा साथ साथ, कारणाभाव को भी और कार्य को भी, तब जाकर के दूसरे क्षण में कार्य का अभाव हो पाएगा। तार्किकों ने ऐसा माना है तर्क के आधार पर। कार्य जिस क्षण में होना है उससे पूर्व क्षण में रहना चाहिए, हाँ, तब कारण माना जाता है। तो इसके लिए फिर उपादान कारण का अभाव और कार्य का भाव क्षण एक मानना पड़ेगा। ऐसा एक क्षण मानना पड़ेगा जिस क्षण में उपादान कारण का अभाव भी है और कार्य भी विद्यमान है, कार्य का भाव भी है, ऐसा एक क्षण है। तो उस क्षण में दोनों भी रह रहे हैं जो कार्याभाव के प्रति कारण बन रहे हैं, कारणाभाव भी और कार्य का अस्तित्व भी, ये दोनों कारण हैं कार्याभाव के। तो ये दोनों कार्याभाव से पूर्व क्षण में विद्यमान रहेंगे, का मतलब है कि उपादान कारण के अभाव के समय भी कार्य रह रहा है एक क्षण के लिए। तार्किकों के सिद्धांत में जैसे रहता है कारण का अभाव होने पर भी कार्य, ऐसे उपादान कारण भूता अविद्या के निवृत्त होने पर भी वेदांतियों के यहां उपादेय जो देहद्वय है वे बने रहेंगे। जैसे तार्किकों का उपादान कारण अवयवों का अभाव होने पर भी अवयवी एक क्षण के लिए रहता है कि नहीं रहता? कारण का अभाव भी है और कार्य भी है, कारण यानी उपादान कारण। तो उपादान कारण का अभाव होने पर भी एक क्षण के लिए तार्किकों का कार्य जैसे रहा, ऐसे वेदांतियों के देहद्वय का उपादान कारण भूता अविद्या के निवृत्त होने पर भी देहद्वय विद्यमान रह सकते हैं। ये समाधान 54वें श्लोक में बताया गया था। उपादाने विनष्टेपि क्षणम कार्यम प्रतीक्षते इत्याहु तार्किका। तार्किक यानी नैयायिक और वैशेषिक, जैसे ये कहते हैं कि उपादान कारण के नष्ट होने पर भी एक क्षण के लिए कार्य विद्यमान रहता है, यानी कार्य का भाव रहता है। जैसे ये दृष्टांत हुआ उनका, और दृष्टांत में देहद्वय की उपादान कारण भूता अविद्या निवृत्त होने पर भी देहद्वय बने रह सकते हैं, ये दृष्टांत हुआ। ऐसे कहते हैं तद्वत अस्माकं किन्न संभवेत, तो हमारे मत में भी जब आपके मत में आपके उपादान कारण की निवृत्ति होने पर भी उपादेय कार्य एक क्षण के लिए रह जाता है, तो हमारे मत में भी अविद्या के निवृत्त होने के बाद भी उसका उपादेय देहद्वय रूपी कार्य बना रह सकता है। ये युक्ति के आधार पर तार्किकों के दृष्टांत से कह दिया, ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत तो समझाएंगे उनका अपना अभिप्राय, लेकिन तार्किक जब तर्क के आधार पर ही कहते तो उन्हीं के दृष्टांत से उन्हीं का मुंह बंद करना होता है ना, ये कह दिया। अब फिर मध्यस्थ कोई आकर के दूसरे लोग कहते हैं कि तार्किकों ने गलत कह दिया, इसलिए आप भी उनके गलत दृष्टांत को आधार बना करके गलत अपना दृष्टांत समझाएंगे, सिद्धांत समझाएंगे, ये तो ठीक नहीं है। ऐसी शंका एक मध्यस्थ कर रहा है, मध्यस्थ की ये शंका है 55वें श्लोक के अवतरण के रूप में कि ननु तार्किकैः ही कार्यस्य क्षणमात्रम अवस्थानम अंगीकृतम न चिरकालम इति आशंका। पहले तो एक दूसरी शंका, फिर ये जो शुरू में कही वो शंका आएगी। तो ये शंका है कि तार्किकों ने, तो अब ये तार्किकों के ही विद्यार्थी की शंका है कि तार्किक ने तो उपादान कारण के नष्ट होने पर भी कार्य का अवस्थान माना है, लेकिन कितने देर माना है, एक क्षण रहता करके कहा। उपादान कारण नष्ट होने पर भी उपादेय कार्य एक क्षण के लिए रहता है, दूसरे क्षण तो उसका अभाव होना हो ही रहा है, कार्य का नाश हो रहा है। लेकिन आप तो ब्रह्म ज्ञान होते ही अविद्या निवृत्त हो गई उपादान कारण, और देहद्वय पूरा आगे जीवन समाप्त होने तक रहते हैं, कई वर्षों तक ब्रह्मज्ञानी का शरीर टिका रहता। मान लो किसी को गर्भ में ही ज्ञान हुआ, वामदेव ऋषि को, बाद में जब से जन्म हुआ बाहर आए तब से लेकर के पूरा जीवन, जितने साल वो जिए उतने साल वो शरीर टिका कि नहीं, उनका उपादान कारणभूत अविद्या तो गर्भ में ही निवृत्त हो गई थी, और देहद्वय की स्थिति तो उनके सालों तक हुई। ऐसे बीच में किसी की 100 वर्ष की आयु है और 25 वर्ष की आयु में ब्रह्मज्ञान हुआ तो 75 वर्ष की आयु तक वो टिका रहता है कि नहीं शरीर, वो कितने क्षण सालों साल बीत रहे हैं, ये तो एक क्षण मान रहे हैं उपादान कारण के नष्ट होने पर कार्य का अस्तित्व। और आपका तो अविद्या रूपी उपादान कारण निवृत्त होने के बाद देहद्वय रूपी कार्य सालों सालों टिक रहा है, ये तो समानता नहीं रही दृष्टांत और दृष्टांत में, विषमता हुई। इस प्रकार की शंका तार्किकों के विद्यार्थी ने की तो उसका समाधान वेदांति करते हैं कि तंतूनां दिनसंख्यानां तैस्तात्ताद्रिकक्षण ईरितः भ्रमस्यासंख्यकल्पस्य योग्यक्षण इहेष्यताम्। तो दिनसंख्यानां तंतूनां कहते हैं आपके उपादान कारण की भी आयु कितनी है तार्किकों के। जैसे पट है उसका उपादान कारण है तंतु, वस्त्र का उपादान कारण तंतु, तंतु की आयु कितनी होती है कुछ दिन, दिन संख्या नाम, हजार दिन, 500 दिन, 5000 दिन, कुछ दिन संख्याक है उनकी आयु। तो दिन संख्या मात्र आयु है जिनकी, ऐसे उपादान कारणभूत तंतुओं का जो कार्य है वो तंतुओं का नाश होने के बाद एक क्षण रहता करके कहा। लेकिन हमारे उपादान कारणभूता जो अविद्या और उसका कार्यभूत जो तादात्म्याध्यास, इसकी आयु देखो, इसकी जन्म कुंडली बनी है कि नहीं, अध्यास की है, उसकी ग्रह स्थिति कैसी है जन्म कुंडली में, ये तो अनादि है, है? तो कितनी आयु है और असंख्य वर्ष है, इतना ही कहा जा सकता, अनादि है ना। तो अनादि होने से इस अनादि उपादान कारणभूता अविद्या और उसका कार्य जो तादात्म्य अध्यास, इनकी आयु की तो गिनती नहीं है, उसके अनुसार क्षण की कल्पना करो। आपके उपादान कारण की तो कुछ दिनों की आयु है, उसके अनुसार क्षण थोड़ा सा हुआ, तो हमारे उपादान और उपादेय के आयु के अनुसार उनका क्षण बना लो। जैसे ब्रह्मा जी की जैसी आयु है तो ब्रह्मा जी का क्षण बनाते हैं, देवताओं के उनकी भी 100 वर्ष की ही आयु है, आपकी भी 100 वर्ष की आयु है, ब्रह्मा जी की भी 100 वर्ष की आयु है, लेकिन ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु उनके एक दिन रात में 24 घंटे में आपके चारों युग 2000 बार आकर के बीत जाते हैं, तो 24 घंटे होते हैं उनके, तो फिर 24 घंटे के सेकंड को निकाले जा सकते हैं ना, तो एक सेकंड कितना होगा उस हिसाब से उसमें आपके कई वर्ष बीत जाएंगे, बीतेंगे कि नहीं, और उससे ब्रह्मा जी की आयु से भी बहुत ज्यादा आयुमान है, आयुष्मान है ये अध्यास। कितने ब्रह्मा जी आए गए लेकिन अध्यास चला ही आ रहा है करोड़ों कल्पों से, आ रहा है कि नहीं, इसलिए उसके आयु के हिसाब से क्षण की कल्पना करेंगे तो ये बहुत कम ही जीता है, ये इतने दिन जीता है शरीर ज्ञान होने के बाद, तो एक क्षण भी नहीं माना जाएगा वैसा क्षण, तो कल्पना करते हैं। तो ये यहां पर बता रहे विद्यारण्य स्वामी जी कि दिन संख्यानाम तंतुनाम तई ही यानी तार्किकई, दिन संख्यानाम तंतुनाम तादृक क्षण ईरित, तादृक यानी वैसा क्षण बताया है, ईरित का अर्थ है उक्त कथित, और असंख्य कल्पस्य भ्रमस्य, भ्रम कब से है तो वो असंख्य कल्प बीत गए, एक कल्प में एक ब्रह्मा जी बीत जाते हैं, और भ्रम की आयु कितनी है तो कहते हैं भ्रम के आयु में तो असंख्य ब्रह्मा जी चले गए, आए और गए, भ्रम के एक एक रोम में कई कई ब्रह्मा जी आते और जाते हैं, इतनी आयु भ्रम की है अनादिकाल से, और उसके आयु के हिसाब से क्षण की कल्पना कर लें तो ये तो कुछ भी नहीं है, इसलिए कहते हैं असंख्य कल्पस्य भ्रमस्य योग्य क्षण इह, यानी वेदांते इष्यताम, तो वेदांत में क्षण भर भी नहीं टिक रहा है हमारा शरीर, तो उस हिसाब से क्षण की कल्पना करते हैं, तो इसलिए तार्किक सिद्धांत से विपरीत कुछ कहा हो ऐसा नहीं, कोई वैषम्य नहीं है, समानता ही है। पहले दृष्टांत और दार्ष्टांत में वैषम्य की शंका की थी ना, उसे हटा दिया, तार्किकों के विद्यार्थी की शंका को दूर कर दिया इस श्लोक से। अब वो दूसरी शंका मध्यस्थ की है, अच्छा थोड़ी टीका है 55वें श्लोक की, वो देखिए। संसारस्य अनादि कालम आरभ्य अनुवृत्तत्वात् तत्संस्कार वशेन कुलाल चक्र भ्रमवत् चीरकाल अनुवृत्तिर न विरुध्यते इति भावः। तो कहते हैं दो बातें हैं, एक तो संसार अनादि काल से होने से तब से भ्रम ही है, जब से संसार अनादि काल से, उसमें कितने ब्रह्मा जी आए और गए गिनती नहीं है, और तब से लेकर के अभी तक उसका संस्कार पड़ा हुआ है, वो संस्कार दृढ़ है, और वैसे क्षण की कल्पना करते हैं यदि तो वो कम ही हो जाती है। तो तत् संस्कार वशेन, तो वो संस्कार शब्द का तो अर्थ है प्रारब्ध, निमित्तक जो, तो संस्कार वशेन, तो प्रारब्ध वशात ये संस्कार वशेन का अर्थ निकलेगा। और एक दूसरा कुलाल चक्र का दृष्टांत है, घड़ा बनाते समय कुलाल चक्के को घुमाता है ना दंड से और फिर हटाता है, तब भी दंड उस चक्र से निकाल करके चक्र को घुमाना बंद कर दिया तो तुरंत ही घूमना चक्र का बंद नहीं होता, वो घूमता रहता है। कब तक घूमेगा? जितना वेग उस चक्र में भरा हुआ है उतना वेग पूरा होने तक वो घूमता रहेगा, और वेग समाप्त होते ही उसके अंदर का फिर बंद हो जाएगा घूमना, किसी में कम होता है किसी में ज्यादा होता है वेग, जितना वेग है वो पूरा समाप्त हुआ तो चक्र का घूमना बंद होगा। ऐसे ही ये जो प्रारब्ध रूप वेग है, किसी का कम है किसी का ज्यादा है किसी का कुछ है, तो एक तो प्रारब्ध वशात और ये चक्र के दृष्टांत से वो युक्ति है, वैसे क्षण की कल्पना हमको करनी होगी। किसके? अध्यास के टीके रहने, शरीर द्वय के टीके रहने पर अविद्या के निवृत्त होने के बाद भी, इसके लिए ये कहा है। आगे हैं कि ननु तार्किकै यथा अयुक्तम अभिहितम, तो तार्किकों ने मध्यस्थ की ये शंका है कि तार्किकों ने तो अनुचित कहा, अभिहितम का अर्थ है कहा, अयुक्तम यानी अनुचितम गलत, तो गलत कहा। तद्वत भवतापि, तो दूसरे ने गलत कहा तो आप भी गलत ही कहोगे, भवता यानी भवता वेदांतिनापि, उनके तरह ही क्या अयुक्त ही कहा जाएगा कि उपादान कारण का अभाव होने के बाद भी उपादेय कार्य रहता है करके, ये गलत कहना तो ठीक नहीं है। गलत को दृष्टांत बना करके अपने भी सिद्धांत को गलत प्रस्तुत करें ये ठीक है। अयुक्त का अर्थ है गलत, अनुचित, युक्ति विरुद्ध। कहां? ये तार्किकैर यथा अयुक्तम अभिहितम, ओ यथा और युक्तम है ना, इसके बीच में वो यश जैसा लिखा है कि नहीं, तो अवखंड लगा भी सकते नहीं भी लगा सकते, नहीं होने से भी चलेगा। वो अखंड सवर अख सवर्णे दीर्घम हुआ है, अख सवर्णे दीर्घ एक सूत्र है ना, यथा का आ अख है और अयुक्तम का अ, दोनों को मिलकर के दीर्घ हुआ। ये तो समझाने की दृष्टि से वो यस जैसा लिखते हैं, उसको अवग्रह का चिन्ह कहा जाता है, अवग्रह का चिन्ह कहा जाता है, वो समझाने की दृष्टि से लिखा जाता है, नहीं लिखने से भी प्रौढ़ ग्रंथों में कहीं नहीं होता, शुरू वाले ग्रंथों में कहीं कहीं ऐसा थोड़ा ही है। आता है बहन, आता है, तो यहीं पर हमारी इसमें लिखा है, मेरे में तो दिया हुआ है आकस्वर्ण दीर्घ, यहां यंग पदांत दत्ति हुआ और उसमें आकस्वर्ण दीर्घ हुआ, ऐसा थोड़ा ही है, दोनों एक ही हुआ है। हाँ, तो उसमें भी लगता है, लघु सिद्धांत कौमुदी में दिखाएंगे हम, आकस्वर्ण दीर्घ संधि जहां हुई वहां पर भी लगा है करके, कहीं दो भी लिखते हैं, जब सामने दीर्घ आकार होगा तो दो आते हैं, कहीं एक होता है। तो अयुक्तम अभितम, तो तार्किकों ने जैसे गलत कहा ऐसे आप भी गलत कहोगे, उनके गलत को दृष्टांत बना करके, इस प्रकार की किसी ने मध्यस्थ ने शंका की, तो इसके लिए कहते हैं सोक्तौ ततो वैषम्यम दर्शयति। सोक्तौ इसमें आदगुण से गुण संधि हुई है, स्व उक्ति स्वस्य उक्ति ही सोक्ति, तस्याम सोक्तौ का अर्थ है अपनी उक्ति में, स्व शब्द वेदांति का परामर्शक है, तो वेदांति अपने वचन में कथन में ततो वैषम्यम दर्शयति, इसमें ततः शब्द से लेना तार्किक का वचन, तो तार्किक के उक्ति से अपने उक्ति में विषमता बताते हैं, वैलक्षण्य बताते हैं, वो उनका गलत है तो हमारा भी गलत है ऐसा नहीं, हमारा सही है। तो सोक्तो ततो वैषम्यम दर्शयति, इसका ये छप्पनवां श्लोक इसी के लिए है, विना क्षोदक्षमं मानं तैर्वृथा परिकल्प्यते श्रुतियुक्त्यनुभूतिभ्यो वदतां किन्नु दुश्शकम्। तो तैहि क्षोदक्षमं मानं विना वृथा परिकल्प्यते, ऐसा अन्वय करिए, तैहि यानी तार्किकैः, कहते तार्किक आयुक्त क्यों हैं, गलत क्यों हैं, इसलिए कि वे उपादान कारण के नष्ट होने पर भी उपादेय कार्य रहता है एक क्षण के लिए, ऐसी जो कल्पना करते हैं ना, निर्मूल कल्पना है उनकी, कोई दृढ़ प्रमाण के बिना अपने बुद्धि से ही कल्पना करते हैं, इसे कहा गया, इसलिए उनका गलत है। मानम यानी प्रमाणम, और प्रमाणम का विशेषण है मानम का क्षोदक्षमम, क्षोद शब्द का अर्थ है विचार, क्षमम का अर्थ है सहनशील समर्थ, तो विचार के सामने टिकने वाला प्रमाण उसे कहा जाता है क्षोधक्षम प्रमाण। शोध क्षमम शब्द का अर्थ है विचार के सामने टिकने वाला, विचार से जो प्रमाण प्रमाणाभास सिद्ध हो जाए, प्रमाणत्वेन रूपेण टिक न सके, उसे तो कहा जाएगा अक्षोधक्षम प्रमाण। और क्षोधक्षम प्रमाण जो आपस में पूर्व पक्षी और सिद्धांती विचार करते हैं तो एक दूसरे के प्रमाण को अप्रमाण सिद्ध करने के लिए युक्तियां देते हैं, और उन युक्तियों के सामने जो जिसका प्रमाण गलत सिद्ध हो जाए, टिक न सके प्रमाणत्वेन रूपेण, उसे तो कहा जाएगा क्षोध अक्षम प्रमाण। विचार के सामने स्थिर न रहने वाला प्रमाण और कितनी भी सामने वाला युक्तियां दें आपके प्रमाण को अप्रमाण सिद्ध करने के लिए, प्रमाणाभास सिद्ध करने के लिए, लेकिन उन सारी युक्तियों का निराकरण करके प्रमाणत्वेन रूपेण स्वयं स्थिर रहे, उसे कहा जाता है क्षोध क्षम प्रमाण। तो ऐसे क्षोध क्षम प्रमाण के बिना उनकी निरर्थक कल्पना है। कौन सी? कि उपादान कारण के निवृत्त होने के बाद भी एक क्षण कार्य रहता है, ये कल्पना उनकी निर्मूल कल्पना है, कोई दृढ़ प्रमाण मूलक कल्पना नहीं है। और हम वेदांतियों की जो ये कल्पना है कि अविद्या के निवृत्त होने के बाद भी ज्ञानी के देहद्वय टीके रहते हैं, उपादान कारण भूता अविद्या निवृत्त होने के बाद भी देहद्वय रूपी कार्य टीका रहेगा, वो निवृत्त नहीं होगा, यह हमारी कल्पना निर्मूल कल्पना नहीं प्रमाण मूलक कल्पना है। और वो भी कैसे प्रमाण मूलक? दृढ़ प्रमाण मूलक। और एक एक प्रमाण मूलक नहीं, तीन तीन प्रमाण मूलक कल्पना है। तीन प्रमाण बताए, श्रुति युक्ति अनुभूति, ये यहां पर कह रहे हैं। पूर्व पक्षी के पास तो एक भी प्रमाण नहीं है अपनी वो कल्पना करने में, और हमारे पास अविद्या के निवृत्त होने के बाद भी ज्ञानी के दोनों शरीर टिके रहेंगे, निवृत्त नहीं होंगे, इसका इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले दृढ़ तीन तीन प्रमाण है। एक ही अर्थ को सिद्ध करने के लिए एक प्रमाण बहुत माना जाता है, और उसी अर्थ को सिद्ध करने वाले भी किसी के पास तीन तीन प्रमाण है तो सिद्धांत बहुत सुदृढ़ माना जाता है। तो हमारा सिद्धांत तो सुदृढ़ है, तार्किकों की तरह मात्र नहीं है। इसे दिखाने के लिए उत्तरार्ध में कहा गया श्रुति युक्ति अनुभूतिभ्यो वदताम किन्नु दुष्यकम्। तो हम केवल अपनी बुद्धि की कल्पना के आधार पर मात्र नहीं करते, कुछ बोलते, सबसे पहले आधार बनाते हैं श्रुति को, जो स्वतः प्रमाण है, निर्दोष प्रमाण है श्रुति, उसे आधार बनाते हैं और बोलते हैं अविद्या निवृत्त होने के बाद भी देहद्वय टिके रहते हैं। ये जो बोल रहे हैं हम वेदांती, इसके बोलने के लिए आधार है श्रुति और युक्ति और अनुभूति, ये तीन तीन प्रमाणों के प्रमाणों का आधार लेकर के, सहारा लेकर के हम कह रहे हैं अविद्या नाश होने पर भी देहद्वय टीके रहते हैं। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। शोध क्षमम शब्द का अर्थ करते हैं विचार सहन। तो जब वादी प्रतिवादी में विचार होता है तो उस समय सामने वाले के द्वारा आपके प्रस्तुत प्रमाण को अप्रमाण सिद्ध करने के लिए जो भी युक्तियां दी जा रही हैं उन युक्तियों को सहन कर सके, निराधार सिद्ध कर सके, ऐसा प्रमाण उसे कहा जाता है क्षोध क्षमम यानी विचार सहम, मानम यानी प्रमाणम। और ऐसा कोई प्रमाण तार्किक के पास है नहीं, इसलिए मानम बिना, उस ऐसे प्रमाण के बिना, विचार के सामने टिकने वाले प्रमाण के बिना, वही आगे अर्थ करते हैं, शब्दार्थ बता करके तात्पर्य बताते हैं कि प्रमाणम अंतरेण, विना का अर्थ कर दिया अंतरेण, और विचार सहम मानम का अर्थ कर दिया प्रमाणम। तो प्रमाण के बिना ऐसी कल्पना कर दी तार्किक ने, और हमारे पास तीन तीन प्रमाण है, उसमें से पहला प्रमाण श्रुति है, तो श्रुति बता रहे हैं वो कौन सी है। अविद्या निवृत्त होने के बाद भी ज्ञानी के देहद्वय टीके रहेंगे, इसको सिद्ध करने वाला श्रुति प्रमाण है ये वाक्य कि तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे अथ संपत्से, छांदोग्य उपनिषद के छठवें अध्याय में ये वाक्य आएगा। तस्य का अर्थ है ज्ञानिनः, तस्य यानी जिसको तत्त्वमसि वाक्य से अहम् ब्रह्मास्मि ये अनुभूति हो गई, और अविद्या जिसकी निवृत्त हो गई, ज्ञान होते ही निवृत्त हो जाएगी, तो उस ज्ञानी के जिसकी अविद्या निवृत्त हो गई देहद्वय की उपादान कारण भूता, उस ज्ञानी के तावद एव चिरम, चिरम का अर्थ है विलंब, तावद एव का अर्थ है उतना ही, विलंब है किसमें तो जोड़ देना विधेय मुक्ति में, ब्रह्मज्ञानी के विधेय मुक्ति में उतना ही विलंब है। कितना विलंब है तो कहते यावन न विमोक्षे, यावन न विमोक्ष का अर्थ है जब तक शरीर का प्रारब्ध का भोग करके क्षय नहीं होता, प्रारब्ध का फलोपभोग करके क्षय जब तक नहीं होता, इतना अर्थ है यावन न विमोक्ष का, तो तावद एव चिरम उतना ही विलंब है किसमें विधेय मुक्ति में। तो जब तक प्रारब्ध का क्षय नहीं होता तब तक ही ब्रह्मज्ञानी के विधेय मुक्ति में विलंब है, और जैसे ही कहते हैं अथ संपत से, अथ का अर्थ है तदैव, यानी जैसे ही प्रारब्ध का क्षय हुआ तो उसी समय, प्रारब्ध का क्षय होने के बाद अविद्या तो पहले ही समाप्त हुई थी, संचित कर्म भी पहले ही समाप्त हुए थे, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसे प्रारब्ध से अतिरिक्त कर्म लिए गए थे, तो अब कोई जन्मांतर का निमित्त नहीं है, कोई फिल्म तैयार ही नहीं है शूटिंग करके, तो भगवान रिलीज कैसे कर पाएंगे उसके सामने मृत्यु के, तो रिलीज की तारीख ऐसी निकल जाती है, और वो ब्रह्मज्ञानी को कर्म की रील देखनी नहीं पड़ती, तो तुरंत प्रारब्ध का भोग करके क्षय हुआ तो ओ ब्रह्मज्ञानी के न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते, इसी शरीर में रहते रहते उनका ब्रह्म में स्वरूप लय हो जाता है और फिर वो विधेय कैवल्य को प्राप्त करता है। देह सूक्ष्म शरीर अपने स्वरूप में लीन हो गया और ये जो स्थूल शरीर है इसका तो अंत्येष्टि संस्कार होता है और ये अपने पंचभूतों में भी लीन हो जाता है। और फिर रहा क्या, कुछ ब्रह्मज्ञानी का स्वरूप मात्र रह गया, वो ब्रह्म स्वरूप हो गया, विधेय कैवल्य में अवस्थित हो गया। हाँ, निर्वाण महोत्सव वगैरह मनाते हैं। हाँ, जो हम लोगों की पूजा आदि की हुई कहाँ पहुंचती है, वो ईश्वर देखते हैं, कर्म फल विधाता। और ब्रह्मज्ञानी का जो संचित कर्म है ना, वो ब्रह्मज्ञानी को तो जन्म दिला नहीं सका, तो श्रुति कहती है वो संचित कर्म में से जितना पुण्य का अंश है वो ब्रह्मज्ञानी का शरीर छूटने के बाद भी उनकी जो प्रशंसा करते हैं, उनके जो पूजक होते हैं, आराधक होते हैं, उनको ईश्वर वो देखते हैं कि कौन कितनी आराधना कितने समर्पण भाव से कर रहा है, तो उनके संचित कर्म में से पुण्य का हिस्सा उनको, और कौन ब्रह्मज्ञानी की निंदा करते हैं उनको उनके संचित कर्म में से पाप को जोड़ देते हैं, उदे देते हैं। मान लो किसी परिवार का एक भी सदस्य नहीं बचा और संपत्ति है तो वो कहां जाएगी, वो सरकारी खजाने में जाएगी, और सरकार उसका क्या करेगी, वो सबके उपयोग में आने वाली सड़कें बनाएगी, कहीं विकास करेगी, कहीं कुछ करेगी ना, कहीं तालाब बनाएगी, कहीं कुछ करेगी, पानी की व्यवस्था करेगी, सबके लिए वो उपयोगी होता है। ऐसा ही ब्रह्मज्ञानी का संचित कर्म ईश्वर के कोटे में चला जाता है और वो होता है। तो ये तस्य तावदेव चिरम यावन्न युमोक्षे अथ संपत्से, वो हुआ आगे का ये श्रुति प्रमाण हुआ। उसके बाद युक्ति बताते हैं, चक्र भ्रमादि दृष्टांतो युक्ति। तो जैसे वो अभी बताया था, जब तक वेग है तब तक वो न घुमाने पर भी घूमता ही रहता है। ऐसे अनुभूति, तो अनुभूति क्या है, तो विद्वान की अनुभूति है, उनकी अविद्या निवृत्त हो गई ब्रह्मज्ञान होते ही, अहम ब्रह्मास्मि ये स्वरूप की अनुभूति वे करते हैं, उससे अविद्या निवृत्त रहती, लेकिन देहद्वय भी होते हैं, हम देखते हैं प्रत्यक्ष, ये अनुभव प्रमाण है। तो एतेभ्य प्रमाणेभ्य किम वक्तुम अशक्यम, तो ब्रह्मज्ञानी का शरीर रहता है ये बताना क्या असंभव है। तो किम शब्दाक्षेप अर्थ में, का अर्थ है कोई असंभव नहीं। इसलिए तार्किकों ने गलत कहा तो आप भी गलत कह रहे हो, ये इल्जाम वेदांति पर नहीं लग सकता, ये कहा गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य